أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار لذنا زجر ورقي منكرين ذا قرآن كريم ذا ومنكرين ذا وحيتا مخي آيات كي وظيفة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر كلا چې هغه د وحي بیان دی خلقو ته او دا خلق وحي نه مني نو دې خلقو ته زجر ورکوي منکرینو ته او د دین وروسته بیا تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته او بیا بل باب دی خلاصه کې تیر شي او نه کې آخري دلیل ذکر کیږي فمن هو قائم او مقصد تقابلم دی او بیا زجر دی مشرکانو ته جعلوا لله شرکا او بیا تخویف دی غیظ لهم عذاب او منونکو د بشارت ته مسر الجنتی وعد المتقون ولو ان قرانا او کچه ته بشکا ودا قران سویرت بیل جبالو چې بوتل لیکې دې پدې باندې غرونا او قطعت بیل اردو یا مزل کې دې پدې پزمک کې او کلم بهل موتا یا خبرې کولې پدې مړو نبيام دې ایمان نراولو بیام دې ایمان نراولو اصل کې دا څه دې ولو ان قرانا نو قران قران کریم ته وی کوي دا کتاب چې په دې باندې خلقو د دې په سبب باندې په غرونو ته ختمولې الوزولې دي په ځمکه په مزل کې دي په دې باندې مړی راځوندي کې دي خو بیا هم دی ایمان نرول لا یؤمنون یو طریقې دا ده او دا قران په دې مقام کې اگر چې نه کړه دا خو مراد دې دا قران کریم دی او دا داسیم ویل شي چې ولو ان قران کچرتوی او کتاب د لوستو داسې نکرای کا دا قران کریم نومې مکا چې پاغه باندې غرونه بوتللې کې دی یا مزل کې دی پاغه باندې پزمکا یا پاغه مړو خبرې کولې دا صفاتونه پکې وې نو بیا هم دی ایمان نه وروړو نو بیا مغه سره لګي او معنا لغوي چې مراد کې نو کچتوی قرانن هغه شي چې لوستي کېږي لوستو کتابو سویرت به الجبالو چې پاغه بوتل لګي دی غرونه او قطعات بیلاردو یا مزل کې دی پاغه پزمک او کله به الموت آیا خبره کې دی شو پاغه مړو سره نو دا قران به وو دګه دا زور دی چې دنیا کې او کتاب د لستو دا څه وي چې پاغه دا کارونه کې دی کنه چې غرونه په لوزي لګي دی ازمک باندې به مزل کې دی شو مړو خبره کوله پاغه نو دا قران وو لکه څنګه چې شوی دی په دې کتاب د الله کې د غزور دی موسی علی السلام هغه معجزه د الله کار شو تور کې کنه او تور ډړې وړې شو او مخکې ویل شي مخکې تعبیروم کول شي چې ته یو کتاب داسې شي او دا قران کریم د لوستو چې باغې دا کارونه کیږي نو دا دور زديان دي چې بیا هم ایمان نه راځي پر دا په خزه زديان دي هغه زديانو ته زجر ورکو رټنه وته ورکړه چنا نه دا کی دا کارونه په قران کېږي نه خو که بل فرض کې دین او دی بیا مې ایمان ته راتلو غبل لله الامر جميعا بلکې دا الله په اختیار دا الله لپاره دی اختیار ټول اختیار دا غدي نا فلم یئس الذین امنوا آیانو نه پوهږي ایمان والا الله یشا الله دا کچته غوښتې الله لهدنا جميعا مخامخه هدایت به کړې وي ټول خلق ته په هدایت به روان کړی ټول خلق افلم یی اس افلم یعلم اکثر مفسرین وی مظهری وی چلته یی اس په معنا د لم یعلم دی او دا معنا د قطرب نوم نقلوا د ابو عبید نوم نقلوا حسن بصری نوم نقلوا امام قتاده نوم نقلوا د ګړو کسانو نه زاد المسیر کی ابن جوزیم راوړی وا معنا چې ما څنګه وکړه افلم یعلم الذین آمنوا یی اس الذین معنا به شي یعلم الذین آیا نو نه پویږي ایمان والا الله یشاء الله کجته غوخته الله له دا الناس جميعا نه هدایت باندې به روان کړی او خلق ټول هغه داسې نه دی ورتي ا داسې هم کولی شي چې اس په خپل معنا والي یاس نو امیدې ته وي او مطلب به داشي افلم یی اس الذین آمنو آیا نن دی نو امید شوی ایمان والا د ایمان د کافرونا دا مؤمنان د کافرو د ایمان نه دی نو امید شوی او لیعلموا او پدی دی پوشی په علم یقینی الله یشاء الله لهدا الناس جميعا چې کچته الله غوښتي نو ټول خلکو ته به هدایت کړو خو الله نه د غوښتي د چې الله نه د غوښتي نو مطلب څه دی ایمان څنګه دی روکی کې دا د کسای معنا او بعضی مفسرین نقل کړي وا او دغه معنا ډیره واضحه وا افلم یی اس الذین امنوا آیانو لپوهی پتن لگی دی ایمان والاو تا اللہ یشاء اللہ دا کچھ دا غخت اللہ لہا دن ناس جمیان و خامخا روان کلے بے ٹول خلق پا ہدایت ولا یزال اللذین کفرو او ہمیشہ بای دا کافر خلق تصیبو ہم چی رسی بدیتا بے ما سنعو پا سبب داغ کارنو چی دیئے کئی خارعتن سخت صدمہ بدیتا اللہ رسی او سخت صدمه سو بیا چې دې زه په دې وټه کولی شو په جنگونو کې مکه تی نو واغسته شو قبضه شو او تحل قریبا من دارهم یا با ته نازلې کې نزدې د دې کلو ته الله تعالی فتح در کی نزدې د دې ملک دار مراد تر دې ملک تر دې علاقه ده او دا سیم ویل شي چې تحل صيغه د مخاطب نه ده بلکې صيغه د غائب ده او ضمیر پکې د مؤنث چې دی غراجې د قارعې ته نو معنا بداشی چې او تحل قریبا من دارهم یا با نازل شي دا عذاب نزدې د دې ملک ته انا بدی براشی حتا یاتی یواد الله ترغی پوری چې راشی وعده د الله تعالی مرګ یا قیامت یادی وعد الله څه شی دی خو یا مرګ یا قیامت دی نو دواړه کولی شي په دې مقام کې معنا کې حړمبه خو واضحه ده چې همیشه به دا کافر چې رسی بدی ته په سبب د دې د بدو عملونو قارعتن سخت صدمه او تحل یا به ترا کوس شي نزدې د دې ملک او د دینه به د زینو واخلي اروز تر ورځې فتح اسلام حاصلې او دې به تنګي کی او خرابي کی به او دیم صورت کې عمره دای چې همیشه به کافر چې رسی بدی ته په سبب د بدو عملونو د دې سخت صدمه او تحل یا به د عذاب نازل شي د دې په دې کلو باندې په دې باندې براشي نو تحلو کې زمير قارعه ته راجع دي تحلو دا قارعه براشي د دې په علاقه باندې دی باندې او هغه بیا په دې باندې رااله چا یو بل معنا پکې کړو هغه لګلره وا یا بت نزدې لار شي نزدې به کوس شي د دې کلو ته او نبی عليه السلام او دې بي کې وې دې ته نزدې شو مظهري وي او با صورت تبا نازلے کی نزدی ردی کلو تا مطلب دا چی ردی دا ملک با مستا پا قبضہ کی رازی ردی دا زینو با مستا قبضہ کی اور اس تو دا سے اوشو جی بیا مکا فتح شو او دا با ہمیشہ دی ترسی تر کھلا تر دیش دا اللہ وعد راشی مانا مرک تر سوچی با دی ندر آگر دی بلا چی زپلی کی یا وعد نمورات قیامت ان اللہ لا یخلف المیاد بیشک اللہ خلاف نکی دلو اسفل او اللہ چی سویل دی اغشان بکی گی خوالا که ایمان والے ایمان والے خوا دی بیا م ایمان نروړي او ټوخه کوي پشموزه کوي مسخره کوي چې ها تاسو به موږ زور ورکیږي ا اسلام به زور ورکیږي ادا چې تکیږي شي چې قرآن قانون راشي ادا چې تکیږي شي چې خلق دین تراشي موحدین شي دا یې کیده سم شي الله وی پروا مه ساته تاسو مخکې هم خلقو پشموزه کړی دي بیا پورې پشموزه شوی دي او الله پشموزه کوونکی او مسخره کوونکی هلاک کړی دي ها دې کې تسلی مقصد دی دې تسلی وای والا قدس تو حزی ابی رسول من قبل کام او یقینا تو قشوی پر رسولانو ستانه مخکی او مقصد دا چې دی بدن نبی علیہ السلام نه د معجزو طلب کاو او دا په حقیقت کې په انبیاو پورې ټوخي کولی نو تسلی ولا ورکې چې دا څه ټوخي په نور انبیاو پورې مشروي نفام لیت للذین کفروا نو مهلت نو ورکو کافر وتا ثم خستم بیا مراگیر کړل فکیف کان عقاب نو سرنګ او عذاب زما غیلا قران کریم کې ذکر دی بیا وګوره کنه قوم سمود څنګه تباش دارنګ نور اقوام مکذبه چې الله دنیا کې تباہ کړی دی کنه وګوره الله وي څنګه شاه عذاب زما نا فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت اخری دلیل چې دا ظالمان د الله نبی پورې ټوخی گئی او دا غ ذات طرف ته توجه نشته او بل ته چغی وی او بل د الله سره په سکارونو د الوهیت کې شریک کړي دي نو دی د الله سره بل برابرې افمن هو قائم على كل نفس آیا نو هغه ذات چې هغه حفاظت کوونکی دی په هر یو کس یا تدبیر کوي دار یو تن بما کسبت سره د دا عمل داغنا دا پشانت داغ چا دی چې داسې نه دی مطلب دی عبارت کې مقصد تقابلی افمن هو قائم على كل نفس بما کسبت کمن هو ليس كذلك هغه ذات چې هغه په هر یو تن خبر دی داغه تدبیر کوي سره داغه د اعمالونه نو دا داغه چا پشان دی چې داسې نه دی لدی دا الیه خودغه شان دی کنه چا پچا قائم خونه دی نو مدبر دی و ظالمان دی بیام دیتا نگوری چه اللہ قائم دینو قائم فمانا دا حافظ حافظ لا یغفل دا سه حافظ دی دا سه ساتندو یا ساتنکون که دی چه پاگا غفلت نرازی او چاوی حافظ فمانا دا عالم امرازی دا مانام کولشی آیانو آغا زانت چه آغا پویا دی پاہری او تن بی ما کسبت سر دا عمل داغنا دا آغا چا پشاندی چه دا سه نده دا با سر تقدیر رو باس و جعلو للہ شرکا او مقرر کړی دی خلقو الله علی شریکان الله علی برخی والنی اولی دی خواه نو قلت و تووا سموهم دا دی صفتون او خواه منتا هل هم اهل لتعبد چه آیا دی دا دی اهل دی چی بندگی اوشی قل سموهم مانا صفوهم صفتون ارادہ بیان کے مال متنزیل کی بغوی وی خواه یا قل سموهم دی توایا منتدی کمال غی څه کمال لپاره چې تاسو ته چغه وه او تاسو د الوهیت په صفاتو کې د الله سره شریک کړی دي ام تنبئونه ا تاسو خبر ورکوي الله ته بما لا علم پاغی چې الله ته پته نشته په لارې پزماکه کی ولی کوي خو الله ته پته لګی درې وکړه خو شته نه کنه نو ځکه هغه ته پته نشته په دې عبارت کې مقصد څه دی لو کان العلمه کالا کداوی دا معبودان دی چې وته شریف وي نو الله ته به پته وکنه خو چې الله ته پته نشته نو پته ولګی دی چې نشته کنه عبارت مطلب بدای یا تاسو خبر ورکوي الله ته پاغه چې الله ته خو پته نشته پس مګی ام بظاهر من القول یا کروان یا تاسو په بي دلیل خبره سر سری وینا ظاهر من القول څه ته وي سر سری وینا الکلام الذی لا اصل له ولا حقیقته لا زاد المسیر کی ابن جوزی وی یا مظہری وی روح المانی وی وی ام بظاہر من القول ما نسو ام بمسموع لیس لها مصداق اصلا یا کاتی اور ادلشی وی خبر داو چی داغی سا حقیقت نشتا لکه او سڑے چی زنجی تا کافور وی زنجی ما نتک تور دے حبشی دے ادیو تا کافور وی چی سپین دے او مطلب اس رئی معنا هو به باطل من القول معنا باطل خبره کوي به دلیل خبره کوي هیڅ دلیل به نشته ذکر تماوي چې تاسو خو ته دا وایي چې دا د تیوي زموارد دی دا د توخي زموارد دی دا د لیوانوز زموارد دی دا د روغ زموارد دی دا د دې دا د دې نو سمو هم کنه سمو هم معنا اذكروا صفاتهم د دې صفات مون ته ذکر کې علامه روسی تفسیر روح المانی کې وي یا سمو هم بما يستحقونه من الصفات د دې صفاتونه بیان کې زاد المسیر کې ابن جوزی وی یا سموهم من صفوهم لکه مال متنزل کې بغوی وی د ټولو تقریبا یو معنا وا آیا تاسو خبر ورکوي الله ته پاغه چې نه معلومه غته پزماکه کې ولشتنه لو کان العلمه کوینو الله ته به پته وی زاد المسیر کې ابن جوزی رحم الله ای ام بظاهر من القول یا که تاسو خبر کوي سرسری یا که خبر کوي به دلیلہ بل زوینا للذین کفروا مکروهم بلکې ډولی شوی دی کافر وتا مکروهم بد عمل ددی مکر نه مراد بد عمل لها شرکهم و کفرهم او صدو عن السبيل او بند کړی شوی دی د لارې د توحید نه د لارې د قران او د سنت نه د لارې د الله نه د برابر لارې نه دی بند شوی دی او امي یذل لله او سوق چې الله به لارې کی فما له من هاد نشته سوق هغه په لار روانه اونکه هغه بیا سوق په لار نشي روانولي نشته سوق هغه لار په لار روانه اونکه فما له من هاد نو دا غي د پاره سزا ذکر کوي تخویف ها او مخکې آیات کریمه کې مقصد داو چې را تاسو چې وتا را مدد شوای کنه نو تاسو سره څه دلیل عقلیشته پدې باندې او کنه څه دلیل سمعیشته نو سره دلیل عقلیشته نو سره دلیل سمعیشته الله مالوزی وي نو پته ولګی چې دا کفر از تاسو ته خېسته شوی دی او دا الله ردین نه بنشي وي او الله چې بیلاری کی هغه بیا سوک لارې دراولي هغه بیا دلیل هم سر نه کوي نو استغفیر ذکر کوي ها چې لهم عذاب فی الحیات الدنیا دې د پاره عذاب دی په ژوند دنیا کې دنیا کې یو قسم عذاب دی چې دین د پاتو لګل چې هر کافر باندې الله دنیا کې عذاب راوړي اوس دا یو قسم عذاب دی مونږ پینې پویو د دماغو پریشانی د زړه بیتمینانی مال او دولت کې بی برکتی او د دنیا په عمر نه پویدل بس دې په دې کې تیر شي ها دا عذاب دی یو قسم چې الله پکې دی اخته کړی دی لهم عذاب دیره پارا یو قسم عذاب دی پدی ژوند دنیا کې مو اکثر دولت دلاسه پریشان دی د خزې دلاسه بي عزت شو د مال او دولت خپل مال او خپل دولت او پیسې ټکی دي داغي دلاسه ذلیل شو لهم عذاب کنيو که تماشا دا خلکو چې داغي عقیده د کفر ده او بي دین دي سره د مال نو سره د دولت نو سره د پیسو ټکو جیدادونو سره د حکومتونو بادشاهونو الله ذلیل کړی دی په هر لحاظ باندې او چې داغي دلنه الله خبر دې دک خلق دې چې اخباراتو کې یو دې بل زیر علي چې خودکشي وکړه او دا خلق دې په جون باندې تنگ دې دک خلق دې چې شراب وته د دنیا د نشو سيزونو تاغيل اس کړه دې نه داړه دیو جن چړې بي اطمینان نه ښه دا دې مجبورې نه استعمالي مجبورې دې ته جو ځان له سکون راول معارضي سکون پیدا کوي چرته او غينا لهم عذاب في الدنيا او لا عذاب الاخره اشق او خامخه عذاب د اخرت ډیر سخت دي اشد اشق من اشد زاد المسير ابن جوزي وي يا مظهري وي اشق من اشد وادومو ډير سخت دي او هميشه دي او ما لهم من الله من واق او نو بي دي د پارا د عذاب د الله نه سوق بچون کې ما لهم من عذاب الله من حافظ معنا به دي نشتا دي د پارا د عذاب د الله نه سوق بچون کې اوس بشارت ذکر کوي هغه مخلصين وتا چاري عقيده توحيد وا د انبيا او خبره منلي وا وحي پس روان شي او د الله کتاب ته غاړه يخي وا مثل الجنه التي صفات داغ جنت وعد المتقون جي وعده شوي د پرهيزګار سره تجري من تحتها النهار بيګي بلان دي داغين ولي سلور قسم ولي بګي رواني دي حسور محمد کې براشي چې سلور قسم ولي دي خالص وبو خالص پي خالص شراب او خالص شاد او غبین دا سنون قسم اولی بشلی تحت الانهار انهار زکه جمروری قرانی کریم او کلها دائمون میوی داغی همیشه دی ختمی کی بنا وزولها او آرام داغی مظهری تفسیر کی وی چې په حدیث کې راغلی دی چې اذا اخذت ثمرتن عادت مکانها اخرى قرطبی هم لیکلی وو کله چې یو میوه دینه لرشي نو دایې په دې بل راغلی ښه ختمی کی نه د دنیا می او خوږی او دل روش کنه غلې تش پاتې شي کنه دا په خپل ټیم ته د راضی بلا ادا یې څنګه تل رکه نو پاغه دی وبل راخدلی ځکه وی یو کلو ها دائمون می وی دا غي همیشه دی دائمون لا ينقطع ختمی گنا او ذلوا سوري مراد په آرام دی او آرام دا غي تلک او قبل الذين تقوا دا انجام دی دا کسانو چې ځان بچ کړو د شرک نه او د کفر نه او د مخالفت د الله او د رسول نه عقبا بدلی ته وي عقبا انجام ته وي د نیکو خلقو دا انجام دی او عقب الکافرین النار او انجام د کافر ور دی ګورې کم کسان چې مخالف روان دي نیمه نه کنه الله وي داغي انجام ګورې ور دی ور ته وزي تو الذین آتیناهم الکتاب دا ګوره نقلی دلیل پیش کړي چې و ظالمانو تاسو خو ته مخواړو ځان ته يهود او نصارا وای یا نور دینونو والا او تاسو مولانو دا خبره منلی ده تاسو کې چې کوم پویا کسان دی غیه منی هغه د الله د ذات او د وحدانیت او د محمد رسول الله د رسالت اقرار کوي دې د نقلي دلیل وي نقلی دلیل پیش کوي دا غي د مریان علماونه چې د ډیرو کتابونو علما او غي دا کتاب حق منل دي او دې تر اغلی دي عبد الله ابن سلام رضی الله عنه دا غرور او دا نور کسانو دا ذکر کوي د کشان دې کافر ته وایا چې کتا سنرا له نو تاسو په ملک کې او تاسو په قوم کې دا دې کسان پیر شوی دي چې غیر الله د وحدانیت او د نبی له سلام د رسالت اقرار کړی دی او منی دی انګریزانو ته انسایکلوپیډیا راواله دی یهودو در دې مشرانو کتابونه راواله او کې دا د مخیدا شراش تاسو مشرانو نه منلې دا چې قران حق کتاب دی دا واحد کتاب دی چې تر اوسه په تبدیلی نه راغله ادا واحد کتاب دی چې په دنیا کې د ټولو نه زیات دا چاپ کیږي د ټولو نه زیات لستون کې د دې دی د ټولو نه زیات حافظان د دې دی ادا واحد کتاب دی چې په دنیا کې د ټولو نه زیات شرح د دې شوی دی دومره تفسیرونه دي چې د شمار نه دی په هر جبه کې دا چې بل کتاب په دنیا کې نشته غیم منیخه ادا کوجدا چې کوم پکې متاثر دي کنه ناغي ته بالفعل مخامخ اسلام نه دی قبول کړي او ذهن باندې داغي حاوی دي هغه منی چې دا حق دین دی د سینس دانانو کې چې کوم یورپ والے دي کنه نو داغي لګ ریکارد چې وګوري کنه د موجودی څخه یو کتاب لیکل دی هغه دی باب کې خپل دی وګت کتاب لیکل دی د دې سینس دانانو حالات ذکر کړی دی یو سینس دان نو مخلي او دا هغه سینس دان بار کې بیا پوره تفصیل هم کوي شرط دا ذکر دی ایجاد کړو دا ایجاد کړو او حال دا چې عقیده دا و چې الله یو من او بیا باقاعده هغه اقوال نقل کړی دی ښا کاغه د بجلی موجد دی مثلا کاغه د بلب موجد دی د ایډیسن دی او دا فیسا غورس دی او دا فلانې دی دا فلانې دی باقاعده نمونه هغه ذکر کړی دی ما سیوا دی یو دو دریو کسانو نه په سلګونو په زرګونو سینسدانان داسې دي چې الله منون کړي الله له توحید قایلو ښا د دې زوی نقلی دی چې مړه مشر دی دا منی تاسو کې چې کوم وکلا دی او خيار دی دا غي نه تاسو کې دا غي بر ته مو وي چې دا پیغمبر سو وینو حق خبره کوي ادا کوم دین چې دې پیش کړي دا 100% صحیح دی د لینن په دور کې عبید الله سیندی رحمه الله تحریک ریشمی رومال چلاو انګریزان ورپسې شو هغه دې ځنه لاړ خو یو باسلې ته لاړ پر اوس باندې بیا دا غږ نه تلو مدینه منوره کې وته کال ته تیر کړ بیا هغه عبید الله سیندی رحمه الله چې د لینن خواله لاړو نالته کې سکسان راجمو اغی سو خبرې ته پوښونه کول بیا یو خپل سو بیان کو خبرې پیښ کولې د دې پکې دعوت ورکوې پاس دې چې پاسې دو نو د قران کریم آیات کریمه د سوره بقره وې یا ایه الذین امنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض دا آیات کریمه وې دین رستې د قران کریم نظام شروع کو معاشي او پاره قوانینو شروع کړه چ قرآن کریم کې دا قانون دی دا زکات دی او دا خیرات دی د اصول دی دادی مل په پدې مستحکم کیږي خزانه او پدې مضبوطیږي کم کسان چې کړل حکومت ارکان دی غیله دا اخلاق پکار دی او دا طریقه ولا پکار دا عوامو سره دا یو پکا خبرې جوړ کړي کنه یو دوه ګڼې تقریر وکړو کینه استن هغه ته وی لنن اداره ته وایا چې دا خبرې کوم ځای نه وکړي هغه ته د قرآن نه په قرآن دا مسلمانان چې وي دا سر لوی تندیل اکړه سرکه کما ته دا پته وي چې په دې قران کې دا خبره شته نو ما به د دې نظام لپاره د دور خلق نه وجو دا ډیر بهترین نظام دا پیش کو دا ډیر بهترین خبرې دي خو ما په دې خپل قانون چې هغه کم جوړ کړو د کمیونیزم او یا د سوشلیزم دا ما په دې ډیر کسان وجلی دي دې لپاره چې دې ته راولم کما ته پته وي چې دا خبره داسې ده خو به دې او د پوسو کې مولانا صاحب ته پوسو نه کوم دا کوم خبرې چې تا وکړې کنه نو په مسلمانانو ملکونو کې یو ملک دا سیستم چې په کې دا قانون نافذي د چکم د الله کتاب کې هغه سرکته کوي تر بو کې یو خیرالي نشته یو ملک داسې مطلب څه ډېر ملامت یو ملامت په دې یو چې کافر مونږ پوری خان نشي تاسو سره کوم نظام دی نو تاسو ملک مضبوط ای او هغه نظام ته تاسو شاکړی دا نه یادوې نه ګوره ا د انګريز د لارډ نیکال لیکل قانون چې هغه یو انسان ټولي غلطي کړی دی یو دغه هغه د بلی دفي معارض دا دا اوجر چې وکیلان یو بل سره باسونو کې اړم شي کنه نو سړی شی بداغنی یو غل به ثابت دي چې تکړه وکیلی تکړه وکیل دی ته وای کنه چې هغه سور دروغ ویل شي مانه د لارډ میکالې سور قانونو ته یاد یو ته مخ ته کې نه باغ بل پړکی کنه نو دا خو دغه قانون دی دا الله قانون کې خو دروغ نشته خو صفا قانون دی کنه نو تا د انسان غ قانون دومره حد پورې ورسو دا الله قانون داسې پروت دی دا چې په کوم ملک راغلی دی په کې خیر او برکت راغلی الله خیر راولي دی سره خو عبید الله سیندی رحم الله خفه پدې شو چ کوم ملک ته یاد کوم سعودي قوم ته شم یادولې بل ملک هم داسې ملک ورشته نه چې به کې پوره نظام نه خورانې څه نیمګړی غونته څه لږ ډېر اصول که چې طیبه هم نیمګړی دي او پوره رایج نه دي دغه وجه ده چې معاشره کې امن نشته فساد ډېر دی رور درور په مرۍ چاړه یخې ده دارنګې د دنیا دپاره خپل رور ته نقصان رسوي الله کتاب مخې ته نشته او عملي شوی نه دی نو دا خو د الله د کتاب خیدی دي که نه وګوره دغه خلق یې مني والذین او هغه کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړی دی مونږ هغې ته کتاب ګوره مخکې راته ما یو قانون ذکر کړی دا قانون به همیشه یاد ساتي د الله کتاب کې که ځان د الله په کتاب پویل غواړئ چې کوم ځای کې آتینا ذکر شي که نه د معلوم سیغه نو دا نیکان علما ذکر کوي څه نیکان علما اگر چې یهودو کې خو نیکان ولې وروستو دین اسلام هم قبول کړی دی که نسواراو کې نیکانو ولې وروستو دین اسلام هم قبول کړی دی چې نبی علیه السلام خبره او دعوت یې اورېدلی دی او کوم ځای کې چې اوتل کتاب راشي نو دا پکې ناکاره زدي مولایخه چې هغه په خپل یهودیت او نصرانیت کلکی او کوم ځای کې چې اوتو نصیبا من الکتاب راشي نو په هغه ځای کې نیمچه غونده مولا مرادي نیمچه مولا دی ته وایي چې پوره مولا نه دی خو د یو غټ مولا نه څه لږ ډېرې خبرې اورېدلې دي او د نورو خلکو په نظر کې هغه مولا ښکاري پټکې مټکې شلشله او قلقلې جوړکړي دي خلک وایي دا مولا دی هغې ته اوتو نصیبا من الکتاب وایي او یو څلورم ټکی دی اهل الکتاب او اهل الكتاب بیا ډیر عام دی دې امت علما او تم ویغه یا اهل الكتاب معنی یا اهل العلم و علم والا و کتاب والا ځان ته کتاب والا وای چې الله په کتاب پویګم نو راشه کنه خبره توکید الله مرضی تفسیر الرحمانی کې لیکلی و اهل الكتاب معنی اهل العلم دا فرق ښه بدلته نه کانو علما او تذکره ده يهود او نصارا او والذین اوغه کسان اتیناهم الكتاب چې ورکړل دې مونږه غیته کتاب معنی مسلمو اليهودی زاد المسیر کې نجوزی وی دا د يهود او مسلمانان یې دی ښه چې دې دین ته راغلی وکړه عبد الله ابن سلام رضی الله عنه یفرحون خوشالیږي بما انزل الیک پاغ کتاب شرا لیکل شوی دی تا تا ور عبد الله ابن سلام رضی الله عنه په مدینه منوره کې اسلام راوړو دا مشهور خبره ده مکه کې دور کې هغه اسلام نه راوړل د دې وجه نه دې آیت ته چاو قتل ناغیوی وی سوره را چه ده که نجی دا مدنی صورت دی دا مدنی دی دا که وجه را چه دا صورتونو پا ابتدا کیستا پاکستان کې چاپ قرآنون دی نپاقیم اولی کلی شو چه صورت الراد مدنیتون حالانکه ما را دا ابتدا کی ویلیو چه تفسیر مدارک و علم نکلی دی چه غور دارا چه دا مکی صورت دی دا مدنی نده او دا آیت پاکی مدنی دی دا یو آیت پاکی مدنی دی او دویم جواب دا کرو چه نا آیت ام مدنی نده آیت ام مکی دی او دلته د آتیناهم الکتاب نه مراد د نسوارا او علما دي د حبشو اهل کتاب مراد دي ځکه لومبه هجرت حبشو ته شوی او دویم هجرت بیا مدینه ته شوی دغه دا غ مراد دي یا فرحون خوشالیږي بما انزل الیک پاغ کتاب شرا لیکل شوی دی تا تا ومن الاحزاب من ينكر بعضا او د دې ډلو د مخالفینو نه هغه څوک شته چې هغه انکار کوي د بعضی سي د قران نه احزاب وی الكفار المتحزبين متحزبون هغه کافر چې هغه مخالف دي زديان دي نه هغه مخالفینو کې هم داسې نشته چې ټول قران نه انکار کوي بلکې د بعض نه انکار کوي ها معنا دې د بعض مخالف دي مظهري وي و ما يخالف اهواءهم يا ما يخالف شرائعهم من شريعتنا ونبوه محمد صلى الله عليه وسلم دې داغه مخالف دي چې کوم د دې د خواهش خلاف خبره ده یا د دې د شریعت او د دین خلاف خبره ده د دې داغه مخالف دي یو انکه رو بازه او بیا قران کریم ته نظر وکړه نو پته به راته ولګي چې هغه بازه خبره چې دې ته منکرو هغه کومه خبره وا د سوره بنی اسرائیل کې براشي شپږ سلوي آیت کې چې وای اذا ذکرت ربک فی القران وحده ولوا علی ادبارهم نفورا کله چې دې ته قران کریم کې دا ذکر کوي چې یو الله رته کولی شي نو دې واپس یو نه پات شروع کی نو دې نه دا پته ولګی دا چې دې ر توحید خلاف دي بس دا مو آیا چار سال الله کولی شي نو نه خبره مونږ مړه مو دې سره کورو جد سره یسو زکات ورکو دا کو خیر خیرات کو پلان کو دین کو حج کو عمره کو خدا مو آیا چې الله رته کولی شي دا خلکو تم سره لګی لګی سپارلی دي کنه لګی لګی وړي وړي برخي ولا ورکړي دي کنه خبر حاصل دغه ذکر یو من الاحزاب من ينكر بعضا او د ډلو د کافرونه بعضې هغه دي چې انکار کوي د بعضې حصې د قرآن نه قل ته ورته ووایا انما امرت ان اعبد الله دلیل وحي ورته پیش کړه دې ته دلیل وحي وایي یقینا ما ته حکم شوی دی د دې چې بندګي دې خالص کړم الله لا ولا اشرک به او برخې واله دې نه جوړوم د هغه څخه ما ته خو حکم دی نو زه معمور یم زه څه کولی نه شم حکم راته دا دی چې بندګي به د یو الله کو حکم را ته دا دی چې هغه سره به برخې واله نه جوړوم الیه ادعو اغه طرف ته خلق را بلم و الیه مآب اغه ته دا اغه ته دیور ګرځیدل زما په ټولو کارونو کې الیه ادعو من الی عبادت الله ادعو دا الله بندګې ته خلق را بلم او الیه مآب من الیه ارجع فی اموری کلها اغه ته خپل ټولو کارونو کې واپس کېګم نو زما څومره کارونه چي دي او څومره خبرې چي دي داغه الله جل شانو طرف ته ما واپس کړی دي خدای مالک هغه دی بیا و ته ګوره ولو ان قرانا او کجرتوی قران ذات قران سویرت به الجبال چې بوتل لیکې دې پاغه غرونه او قطعت به الارض یا پدې باندې مزل کې دې شپ پزمکا او کلم به الموتا یا خبرې کول شي پاغه مړو نوم دی ایمان نرولو یا کچرتوی دا قرآن دا سی نوم دی ایمان نرولو یا کوی یو دا سی کتاب چی لستی کی گی چی بود لیکی گی پاغی غرونا یا مزل که دی شو پاغی پزمکا یا خبر کولی شو پاغی مڑو نو دا قرآن باو بل للہ الامر جمیعا بلکه دا اللہ دا پارا دی اختیار دا کارونو ٹول افلم یئی اصل لذین آمنو آیا نو نپوی گی دا ایمان والا الله یشاء الله دا کچری غختی الله له دا الناس جميعا مخامخه هدایت به په هدایت به روان کړي وي خلق ټول ولا يزال الذين كفروا او همیشه به دا کافر خلق تصيبهم چرسي بديتا بما صنعوا قارعه په وجه دا کارونو چې دی کوي سخت صدمه او تحل قريبا من دارهم یا بت نازل شي نزدې د دې کلو تا او دا علاقه به فتح کی یا به ممانا او تحلو قریبا من دارهم یا بنازل شد عذاب نزده دی ملکتا حتی آیاتی وعد اللہ تردی جرابشی وعدد اللہ ان اللہ لا یخلف المیاد بشکا اللہ خلاف نکی دلو اسفل ولقد استوزیع برسول من قبلک او یقینا توقی پچموز شوی پنور رسولانو مخستانا فام لیتو للذین کفرو نمحلت نورکو کافر اللہ ثم اخستوم بیامیونی وال فَكَيْفَ كَانَ عِقَابُ نُسْرَنگِ وَعَذَابُ زَمَا غِيلَا أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ آيَانُ أَغَزَاتْ شَغَا ساتھنَ كَوْنگِ دے یا پوئے دے یا تدبیر كَوْنگِ دے عَلَى كُلِّ نَفْسٍ فَهَرْ يَوْكَسْ دِمَا كَسَبَتْ سَرَدْ عَمَلْ دَاغَنَا سَرَدْ عَمَالُ دَاغَنَا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَا او گنی دی دا اللہ دا پارا شریکان قلت وَتَوَّا يَسَمُّوهُمْ صفتنا بیان کے دا دی منتا چایا اہل دی دا بندگے ام تو نبیونه آیا که تاسو خبر ورکو ای غطب مالا یعلمو فاغی چه فتح نشتا اللہ تا فی الارض پزمکا کی ام بظاہر من القول یا کروانی پسر سری وینا بل زوین للذین کفرو مکروهم بلکه دولی شوی دے کافرو تا مکروهم منا بد عمل ددی شرک ددی کفر ددی و سدو عن السبیل او بنکڑی شوی دی دلار برابرینا ومن يضلل الله سوق چلای بلاری کی فما له من هادو نشتا غل سوق هدایت ترا واستن کے لهم عذاب فی الحیات الدنیا دید پار عذاب دے پجوند دنیا کی ولا عذاب الاخرت اشق اخامخ عذاب دا اخرت دیر سخت دے یا ہمیشہ دے فما لهم من الله من واق لبی دید پار دا عذاب دا اللہ نہ سوق بچون کے مثل الجنۃ التي وعد المتقون صفت داغ جنت چوا دیشوی دا پرهیزگارانو سرا تجری من تحتی الانهار بایگی و لاندی داغی نوالی اکلوها دائمون میوی داغی همیشه دی وزویلوها آرام داغی تلک اقبل لذین تقو دا بدر داغ کسانو دا جزان بچ کلده دا شرک نو دا کفر نو دا مخالفت نو و اقبل کافرین النار او انجام دا کافر اور دے بدل دا کافر اور دے والذین او حق کسان آتیناهم الکتابا چورکړه د مونږ هغه ته کتاب یا فرحونا خوشاليږي بما انزل الیک هغه کتاب چې را لګل شوی دی تات ومن الاحزاب او بعضی د ډلې د کافرونو مې انکارو بعض هغه سوق دي چې انکار کوي د بعضې حصے د قران نه قلت و تو وایا انما امرت یقینا ما ته حکم شوی دی ان اعبد الله دا چې بندگی دي کوم د الله ولا اشرک به او برخه والد نه جوړوم دا هغه څخه الیه ادعو خاصه تخلق را بلم و الیه مآب و خاصه دوا پسی زما پټولو کارونو کی ورګر زیدل زما پټولو کارونو کی